Но з 10 миль гарантується посадка. Досить м'яка, щоб маяк не постраждав. Тоді зрівняйте швидкості миль за 10. Габріель заклопотано підняв брови. Натиснув кнопку двигун, і крапка на екрані помітно наблизилася до кулі. Знову потяглися хвилини. Нарешті востаннє спрацював гальмівний двигун. Габріель відкинувся в кріслі. «Відмінно», – тихо сказав Раш. «Вона сідає». Айворд здивувався, чому оточуючі не чують, як б'ється його серце. Сам він майже оглух від поштовхів крові в вухах. Дихав він важко і часто. На екрані везун виріс до розмірів місяця. Потім землі. Потім ще більше. Гудіння зумера переросло в нестерпний довгий вереск і раптом обірвалося. «Ну от, сіла», – сказав Габріель. Хоча це і так було ясно. Схоже, що нічого. Закінчити він не встиг. Обидві половинки екрану раптом залило нестерпне світло. «Команда хвилюється, сер», – сказав Габріель, поклавши слухавку. «Лікар повідомляє про травми. Одна людина спостерігала через бінокль. Потрібна заміна обох очей. Інший у штурманській секції дивився у телескоп. Йому знадобиться нова сітківка. Оператора, який перший застіг цю штуку, звалив нервовий припадок. І щонайменше півдюжини випадків променевого ураження. Якби ми підійшли трохи ближче, ця штуковина відправила б нас на небеса», – пробурмотів Раш. «Скажіть їм, нехай радіють, що залишилися живі. До речі, там залишилися якісь уламки?» «Жодної крихти», – похмуро відповів Габріель. «Може, є зоряний пил, але жодного шматочка, який здатен виявити локатор». «Але ж не могла вся маса просто анігілювати». Ця думка майже фізично вразила Раша. «Ні. Інакше, навіть на такій відстані від вибуху, ми б з вами не розмовляли». Габріель притягнув себе до крісла і повис над ним у позі сплячого. Лейтенант Ахмед говорив про космічні міни. Була така військова зброя. Спочатку я думав, що це він згоря за багатством, яке зникло. Але чим більше я над цим думаю, тим більше вірю в їхнє існування. Раш майже мимоволі глянув у куток на Айворда. «Ви теж так вважаєте?» Той похитав головою. «Не думаю, що це війна. Тому що просто матеріальна шкода надто мала. Ми втратили приблизно 30 кораблів, але із 3,5 тисяч діючих. Втрати кваліфікованого персоналу, мабуть, серйозніші. Але все-таки це лише комариний укус. І потім, навіщо хтось, здатний замаскувати міну тисячами тонн металу і викликати таку потужну реакцію, буде навмання розкидати міни по космосу? Було б набагато простіше досягти свого, підкинувши кілька штук на орбіти, які перетинають земну. Ні, я не думаю, що це якийсь ворог. За моєю гіпотезою, везуни за природою нестабільні. Оскільки вони містять стільки важких металів, вони не можуть належати нашому простору часу. Постійні коливання навколишнього простору, викликані появою поблизу великого і потужного об'єкта, наприклад, корабля, можуть порушити їхню нестійку рівновагу і вибухом виштовхнути в той континуум, з якого вони з'явилися. Він зосереджено насупився. І все ж таки залишається багато незрозумілого. Наприклад, чому багатьох із них вдалося спокійно вивести на орбіту навколо світів, в яких мешкають люди? Я підозрював, що, можливо, це антиматерія. Але оскільки деякі були, так скажімо, спіймані, ця гіпотеза відпадає. Я, напевно, постараюся дослідити все це глибше. «А тут нам робити нічого», – весело вирішив Раш. «У нас на борту хворі, які потребують лікування на землі. Але й без цього необхідне термінове повернення. Ця інформація про везуни надто важлива, щоб її затримувати. Габріель!» «Сер!» «Наказуйте навігаторам розрахувати орбіту, де ми, швидше за все, вийдемо на радіозв'язок з якоюсь державною станцією, а потім додому. Накажіть всім пристебнутися для маневру повороту. І нехай лікар роздасть антиприскорювач. Нам потрібно поспішати. Мартіну з жалем зазирнув у порожню склянку. І до нього дійшло, що тихий голос професора Айворда замовк. Зусиллям волі, повернувши себе до реальності, він з цікавістю подивився на співрозмовника. Хто б міг подумати, що професор виявиться таким страшенно цікавим оповідачем? Отже, так усе й почалося, сказав він, щоб перервати паузу. Не перестаючи в'язати вузли на своїй соломинці, Айворд кивнув головою. І врахуйте, що переконати велике начальство виявилось нелегко. Мені дуже незручно, але можу я вас попросити про послугу? Звичайно. Я хотів би випити, але мені важко підвестися. О, звісно. Мартіну схопився на ноги і поспішив зі склянками знову розшукувати кельнера. Повертаючись, він відчув деяку перевагу. Все-таки в Айворда майже весь час був якийсь тягар, а йому, як усім космонавтам, доводилося перескакувати з повної невагомості в польоті на повне G на землі. Вручаючи Айворду нову склянку, Мартіну гадав, що саме – відданість роботі або якийсь дефект характеру – тримають цього товстуна на місяці. Він підозрював, що останнє. Тепер це потрібно обміркувати. Як, мабуть, неприємно бути генієм в одній вузькій області і повним невігласом у найголовнішому – мистецтві бути звичайною людиною. «Знаєте, не потрібно на мене чекати», – сказав Айворд. Мартіну подавився своїм коктейлем і почав відчайдушно виправдовуватись. Айворд його не слухав. Він продовжував, дивлячись на шліфуючих підлогу танцюристів. «Мені шкода вас, не менше, ніж вам мене. І обом нам слід пожаліти всіх цих людей. Вони наче миші, доки немає кота». Чи не збирається він пустити сльозу? Мартіну вирішив терміново змінити тему. «Ви сказали, що високе начальство було важко переконати, професоре». «Сказав?» Айворд підняв брову. Алкоголь подіяв на нього. «Ах, так, звичайно. Я пам'ятаю тупоголового ідіота. Його звали Мачин. У житті не бачив такого бюрократа. Він вбив собі в голову, що ми все підлаштували, щоб позбавити майбутніх щасливців їхніх знахідок. Як і більшість людей, його потрібно було тицнути носом, щоб він повірив. Якби не він, ми б врятували Сіріус». «Я пам'ятаю», – сказав Мартіну. «У мене там були друзі. Сіріус знайшов везун у радіусі чутності станції Місяця Порту. Через Мачина і йому подібних він підійшов прямо до везуна, щоб взяти його на буксир, і вибухнув, маючи на борту 800 людей. Занадто багато хто бачив це на власні очі. І осліп, як команда Альгола. І це вже неможливо було зам'яти. Тут вони кинулися заднім числом все розкручувати. Мене з усіма приладами на руках доставили до наступного везуна. А на той час, як знайшли п'ятий і шостий, я вже розробив теоретичні основи свого поля. Спробували зробити установку і сказали, що нічого не вийде. Але можете мені повірити, математично це досить просто. Важче було загнати генеруючу установку в прийнятні габарити. Але ми все-таки досягли цього. Створили комерційну установку. І везуни перестали наводити жах. Ми стабілізували їх у нашому просторі часі на термін достатній для розробки та вилучення всіх корисних матеріалів. Мова Айворда втратила чіткість. Він завзято розглядав свої пальці, ніби був не зовсім впевнений у їхній кількості. «Ангус каже, що справа могла обернутися дуже погано», – продовжив він після паузи. «Це було прямою причиною тієї страшної інфляції. Пам'ятаєте, 13-14 років тому ринок наситився дорогоцінними металами, і чашка кави коштувала 5 монет, а поїздка на таксі – 200. Пам'ятаю, колись я мріяв мати мільйон доларів. А що б я зараз робив із мільйоном? Тримаю парі. Ангус на цю вечірку витратив більше». Змахнувши рукою, він вказав на веселощі, що вирували навколо них. Мартіну кивнув головою. Але це також вилікувало нас від схильності приписувати речам умовну цінність, закінчив Айворд. Нині основою вартості ми визнаємо тільки вкладену працю, а уран з везунів дав достаток дешевої високої енергії. Тож, можливо, все це пішло нам на користь. О, кельнер, збираючи порожні склянки, зазирнув у їхню нішу. І Айворд покликав його. «Капітану повторити!» – замовив він. «А мені те саме!» Мартіну, повагавшись, знизав плечима. «Слив'янка!» – сказав він. Кельнер кивнув головою і вийшов. Чоловік і дівчина, тримаючись за руки, зазирнули в нішу в пошуках вільної і втекли. Кельнер повернувся з повними склянками. Айворд, сьорбнувши, зітхнув. «Дуже непогано!» Він обережно поставив склянку і відкинувся назад, сонно заплющивши очі. «Погляньте на них! 3 мільярди сліпих мишей! Хто розбудить кота?» Мабуть, у Мартіну думки теж почали плутатися. Він напівсонно стрепенувся. «Вибачте!» «Я сказав, 3 мільярди сліпих мишей! Хто розбудить кота?» – повторив Айворд. «Хоча кота, наскільки я знаю, немає!» Мартіну навіть не намагався вникати в це. Прикінчивши свою склянку, Айворд смачно ригнув і підсумував. «А загалом, щиро кажучи, мишам не так вже й погано. Про що ми там говорили?» «Мабуть, про мишей». «Це я говорив про мишей», – поправив Айворд. «А ми говорили про везуни. Але це не може тривати довго». «Що не може тривати довго?» «Все це!» Айворд описав рукою широке коло. «Не тільки ця вечірка, а й інше. Пташка ходить весело по стежці. Скажіть, ви вважаєте, що людство розпоряджається своєю долею? Чи як деякі вірите, що ми – іграшка вищих сил?» Для різноманітності Мартіну радий був почути цілком свідому фразу. Він, не поспішаючи, обдумав питання. «Це, здається, один із парадоксів. Я не знаю». «Тоді я вам скажу», – пообіцяв Айворд. «Як ви думаєте, хтось дорожить вами, окрім вас самого?» «Ні», – впевнено відповів Мартіну. «Хіба що команда мого корабля. Та й то я не в кожному впевнений». «Ви щасливчик. І я також. А візьміть усіх цих людей, які вважають, що вони щось для когось означають. Як жахливо їм зрозуміти, що вони не означають нічого. А їм доведеться це зрозуміти?» Професор явно не чекав на це запитання. «Отак, свого часу. Ви знаєте, що таке везуни? Я маю на увазі, для чого вони?» Це ставало нудним. Мабуть, варто було прислухатися до поради Ангуса. «Не знаю, скажіть», – покірно відповів Мартіну. «Заздалегідь попереджаю, що ви мені не повірите. Ангус не вірить. Він типовий твердолобий індивід. І решта теж, з ким би я не говорив. Але вам я все одно скажу. Ви казали, що ми не знаємо, іграшки ми чи ні. Так ось, ми не іграшки. Тому що ми не цікаві. Ми тільки прикра перешкода. Вам колись докучали миші?» Тільки ввічливість змусила Мартіну виявити повагу, яку він вже майже втратив. «Коли я був маленьким, – сказав він, – пам'ятаю, у нас вдома було їх повно. Але мені вони не докучали, скоріше подобалися. Ось тільки запах. І як ваша мати боролася з ними?» «Пам'ятається, спочатку ми ловили їх. Але це допомагало ненадовго. Незабаром хитрі звірята навчилися уникати мишоловок. І врешті-решт їх винищили отрутою». Нова пара з'явилася біля входу. З переплетеними руками, надто зайняті собою, щоб помічати оточуючих, вони попрямували до портьєрів позаду. Радіючи несподіваній перешкоді, Мартіну через плече глянув на них. Вони відсмикнули портьєру, за якою виявилось відчинене вікно, і, спершись на підвіконня, почали дивитися на зірки. Мартіну їм позаздрив. «Добре!» пролунав голос Айворда. «А якщо вам потрібно зробити щось подібне для людей, яку приманку ви покладете в пастку?» «Вибачте». Здригнувшись, Мартіну прийшов до тями. Айвард повторив. «Ну...» Він вирішив йти до кінця. «Я б поклав туди щось корисне та цінне». «Цілком правильно. А для початку ви проскидали частину наживки просто так, щоб приводити свою дичину до пасток». І раптом Мартіну зрозумів. Але чому це не дійшло до нього відразу? «Ви провезуни, так?» – спитав він різко. Але відразу до нього дійшов і комізм становища. Зрештою, Ангус його попереджав. Він хмикнув. «Значить, це мишоловки, а ми – миші. Але у вашій аналогії не все сходиться. Як щодо отрути?» «До неї я й переходжу», – спокійно відповів Айворд. «Як і до того, що вигадали везуни. Коли миші навчилися уникати пасток, ваша мати одразу закинула цю ідею?» «Ні, ми ще деякий час ставили їх. І тільки коли миші стали справжнім лихом, перейшли до отрути». «Ото ж бо й воно!» Здавалося, це втішило Айворда. «І на мою думку, вони, ким би вони не були, теж вирішили, що їхні пастки більше не годяться. І тепер хтось знайде супервезун, величезний і стабільний, і притягне його на землю. І тоді все буде скінчено». По спині Мартіну пробіг холодок. Намагаючись звертатися до відчиненого позаду вікна, він повільно промовив. «Хіба ви не чули?» «Що не чув?» «Мухаммед Абдул на везі щойно натрапив на перший стабільний везун з часів капели. Сьогодні він виведе його на навколоземну орбіту. І ще цей везун величезний, просто гігант». Обличчя Айворда раптом зблідло. Дивлячись на Мартіну, він відкрив рота, але не зміг вимовити жодного слова. За ними, дивлячись у вікно, дівчина здивовано запитала. «Любий, котра зараз година?» «Третя ночі. А навіщо тобі?» «Я так і думала. До ранку ще далеко. І до того ж, це не східна сторона. Але подивися, як он там червоніє небо».